Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah Zilhicce ayı ve kurban meselesi. Bugün Zilhicce'nin birinci günü muhterem Zilhicce ayının. Zilhicce ayının özellikleri var. Biri Eşhülhurum'dan, dört muhterem aydan. Bir de senenin son ayıdır Zilhicce ayı. Yani kamer ayların son ayı Zilhicce ayıdır belli. Bundan sonra Muharrem ayı geliyor, yılbaşı oluyor. Bize velâ bir Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahim velifle aşrin vel fecri fecri yemin olsun. Yani aşrin ve on geceye. Ya fecir vakti tulu fecir denir böyle. Samanızın vakti. Burada on geceye buyuruyor. Tabi gün buna dahil. İşte bu ayın 10 günü çok değerli günler. 10 günü muhtemelen böyle. Yani ibadetlerle dolu bir ay. 10 günü bilhassa böyle böyle. Kurban da bunda, haç da bunda böyle. Her ibadet, tekbir bunda. Hepsi bunlarda. Bunlarda. Bu günlerde inşallah elden geldiği kadar özlerini göstermeye çalışalım. Yani bu akışımı çalışalım inşallah. Böyle yemin ediyor burada. Böyle yani aşrın böyle. 10 gece yemin olsun böyle. Gelin inşallah Kur'an konusuna, kurban konusuna. Kurban da İslam'da olan bir ibadet muhteremler. Önce var mıydı? Yine vardı muhteremler. İlk kurban nasıl ilk kurban? Adem babamızın oğlu Habil'in kurbanı oldu böyle. İki oğlu arasında Adem babamızın bir tartışma oldu, anlaşmazlık oldu. Evlenme yönünden, yani kız yönünden böyle. Onu almak yönünden. O günkü şeriata göre kimin kurbanı kabul olsa o kazanmıştı, davi kazanmış oluyor böylece. İşte Habil o koyun koş çobanı yapar zamanlar. Onun kurbanı kabul oldu. İlk kurban oradan geliyor böyle. Bizim öyle buyuruyor Kevser suresinde. En kısa sure Kur'an'da. 3 ayeti böyle. Kur'an'da en kısa sure bu. 3 ayet. İnna altayna kele kevser. İnna velâ bir azametimizde altayna sana verdik abi, verdik ke sana. Buradaki kef, zamir. Mehul zamir deniyor buna böyle. Mevlam-ı Peygamberimize Habibi Muhammed'in biz sana ilta ettik. İlta. Hibenin dışında bu böyle. İnsan hediye ederken karşını bekleyebilir. Hediye ederken böyle. Yani ben ona götürdüm, o da bana getirir diye böyle olabilir. İlta karşını beklemek sizin. Böyle bir şey bu. Neyi verdik Mevlam buyuruyor? El-i Kevser, Kevser'i verdik. Kevser'i verdik Mevlam buyuruyor. Nedir Kevser? Tek kelimeyle madeni hayrı kesir. Çok hayırlar. Yani sayılamayacak kadar hayırlar verdik böyle. Bunların biri de nübüvvet. Peygamberlik verilmesi peygamberimize. İnsanlığın en yüce makamı peygamber makamı muhtemelen böyle. Bu dünyalı değil ama böyle. Ahirete devam ediyor. Ebeden devam ediyor. En yüce makam peygamber makamı böyle. Sonra da Mevlam daha işte Kur'an verdik, ümmetini verdik böyle. Hep sayıyor bunları böyle. Bunun bir anlamı da cennette bir ırmak varmış cennette. Adı Kevser ırmağı cennette var. Bunun suyu, tadı, rengi diğer sulara benzemiyor. Çok farklı bir su. İşte kim bu işleri yaparsa itaat-i Mevlamıza, ümmet-i Muhammed inşallah, o da içeriz oradan inşallah. Fesalli. Tabi buna bir şükür gerekiyor şimdi böyle. Mevlam, Peygamberimizi peygamberlik verdi, hatimliğe yaptı. Elhamdülillah Allah biz ona ümmet etti muhteremler, ümmet olmak. Musa aleyhisselam bir gün arşaraya baktı, Tur Dağı'nda. Orada Fatiha suresini gördü, Elham suresini gördü. Tabii ondaki esrarı anladı. Peygamber tabii onun sırrına vakıf oldu. Bize göre çok kolay geçiyor ama onun her kelimesinde hazine var, anahtarlar var. Musa ona hayran kaldı Fatiha suresine. Ya Rabbi ne olur o sure bana indir. Ben okuyayım, ümmeti okusun bunu. Hayır ya Musa. Onu ahir zaman peygamberine indireceğim. Onlara bu olacak böyle böyle. Şu ahir zamanda tabi günahlar çoğalacak muhteremler. Azınlık, isyanlar olacak böyle. Doğal denge bozulacak. İnsanların doğası bozulacak, insanların da. Ruhsal hal insan bozulacak da. Ona vereceğim ondan. Baktım Musa aleyhisselam, ona verilmeyecek bu Fatiha suresi. Ya Rabbi ben onu ümmet eyle dedim peygamber. Ümmet eyle ben onu dedim böyle. Şimdi buna şükür gerekiyor. Mevlam buyuruyor, fesalli. Fe burada fail ceza deniyor böyle. Fail cezaiye. Yani bu nimetin karşılığı olarak Mevlam buyuruyor, namaz kıl. Demek ki en büyük şükür namaz mutlaka böyle. Namazda her ibadet mevcut. Kıyam var, kıraat var, rükû var, secde var, tevhid var, sarfar-ı şerif var böyle. Hepsi var Kur'an'da. Namazda mutlaka. Yani ibadet hepsini toplayan, cem eden namazı böyle. Mevlam buyuruyor, bu nimete şükür olarak fesalli namaz kılmıyor. Nasıl namaz ama? Li rabbike gilakadan geliyor. Li rabbike. Buradaki lam. Lam. Lam-ı tahsis deniyor buna. Tahsis. Onun harfi şeydir bu lam. Li rabbi esri olduğunu açıyor burada. Rabbin için namazını kıl ama. Rabbin için namazını kıl. Yani kendi Rabbine ver. İtaat et Mevlamıza. Mevlam Rabbine. Namazını kıl. Venhar kurbanda kes. Nahır, deve kesmeydi aslında böyle. Yani devenin de kurbanları kes. Şimdi benler burada kurban kes anlamında kesin olsaydı farz olurdu muhteremler böyle. Niye farz değil? Venha kelimesi baş anlamına gelebiliyor. Yani deve göğsünden kesildiği için o anlamda gelebiliyor. Yanında elini göğsüne koy. Namazda mesela Şafii'ye göre öyle anlaşılıyor bunu böyle. Oraya girmiş oluyor böyle. Bu için farz olmuyor. Farzlar buna denir delil kat'i böyle. Yani kesin delil olacak böyle. Kanıt olacak, kesin olacak böyle. Anlamına gelmeyecek. Ve bak fesal namaz kıl. Başka bir gelmiyor böyle. Oruçlu bak başka anlamına gelmiyor. Buradaki benhar o kurbana da gelebiliyor, anlamına gelebiliyor. Bu da ne oluyor? Farz denmiyor buna. Vacip deniyor böyle. Kime göre vacip? İmam Ebu Hanife'ye göre muhterem. Tek ona göre böyle. Ebu Yusuf'a, İmam Mahdi'ye göre, Şafii'ye göre, Malik'e göre sünnet-i mevkittir böyle. İmam Azim tek kalıyor burada. Onun iki talebesi ki onlar bile sünnet-i mevkitt diyorlar muhterem böyle. Sünnet-i mevkitt yani çok kötü sünnet anlamına geliyor böyle. Yani İslam'ın şiarındandır ama muhterem böyle. Ezan da mesela sünnet-i mevkittir ama İslam'ın şiarından böyle bu. Buna farklı zikrab kurbanın da var böyle. Şimdi kurban ne demek muhteremler? Tabii ne zaman kesilir? Hangi hayvan kesilir? Nasıl kesilir böyle? Kime bunu kesebilirler? Bu fıkıh meseleleri inşallah bugün konu o muhteremler. Elinden geldiği kadar iyi dinlemek çalışalım muhteremler. Yine elinizden gelirse inşallah tekrar takip edin internetten muhteremler böyle. Yani fıkıh meseleleri bir arada tam bellenmez. Şimdi kurban ne zaman olur muhteremler? Bunun belirli günleri vardır. Onun dışında kurban olmaz. Adak oral olabilir. Akı kurban olabilir mesela. Hac kurbanı vardır. Temettü kurbanları vardır bunların. Vardır bunların böyle. Yani bu Udhiye denilen böyle, Udhiye denilen, yani Kur'an bayramı kurbanı, bunun belli günleri vardır. Ya bunlar? Hanefiye 3 gündür. Bayram birinci günü başlar, 2-3. günü böyle. Akşam bir bakmadan kesilmesi lazım. Mesela bir kişi kurbanı almış ama kesemedi. Bir telefon geldi mesela, Allah korusun, uzak yerden mesela cenaze oldu, bir şey oldu, ağır hasta oldu böyle, gitme sigaret oldu böyle. Eğer son yetişebilirse son günü, günü batmadan önce kurbanı keserse kurban olur muhtemelen böyle. Kesemezse onu sadaka vermesi gerekiyor hayvanı muhtemelen böyle böyle. Yani günü batmadan, akşam okumadan önce böyle, yalnız kesim yeter. Ondan sonra yürüsün yavaşlı başlı, zarar etmez böyle böyle. Kesmesi. Şafi'ye göre 4 gündür kesilmesi. 4. günde akşama kadar olmuş oluyorlar. Tabi her mezhebin delilleri var muhtemelen bunu. Ben de hepsi haktır bunların 4'ü de. Bir de kurban hangi hayvan olur muhtemelenler? 4 ayaklı olması şart. Evcil olması şart, evcil. 4 ayaklı. Koyun, keçi, deve, sığır, manda. 4 ayaklı. Bak, 4 ayaklı diyorum. 2 ayaklı var evcil hayvanlar. Ördek, kaz, horoz. Bunlar 2 ayaklı. Bunlar evcil hayvanlar. Olmuyor bunlar muhtemelen böyle. İşte bu belli günlerde, yani Kur'an bayramının hanefi 3 gün, 4 gün içerisinde Allah için, bak benim bu lirabbike, Rabbin için, yani Rabbin için kurbanı kes. İnsan kese de koyununu, hayvanını ne olursa bu kurban olmuş oluyor böyle. Peki kimlere bu vacip oluyor, sünnet oluyor kurban bayramı? Evvela İslam, Müslüman olması şart. Bir kimse her ne kadar kimliğinde, nüfus kağıdında Müslüman yazsa bile, eğer İslam dinine çıkmışsa, Allah korusun, mesela sapık görüşler vardır, ideolojiler vardır böyle, İslam dışı, İslam karşıtı, onları benimserse, İslam'a karşı olursa, ve Allah korusun öyle insan var ki gafildir, dini imana sever, Allah korusun terimler. Allah korusun böyle, dini imana geçmişler sever. Bunlara nikah da kalmaz, dini kalmaz bunların muhtemelen böyle böyle. Bir gayrimüslim ve Hristiyan Yahudi'ye onlara değil muhtemelen böyle. Peki bir insan Müslüman olmadı, kesse ne olur? Hiçbir şey et olur, bir şey olmaz muhtemelen. Sevap olmaz, dünyada faydalanır, etine faydalanır, o kadar böyle. İkincisi, hür olanlara, tabi eskiden köle varmış, yani kölelere vacip olmuyor. Neden? Kölenin malı yok ki muhtemelen böyle. Tabi yine günümüzde insan mesela tutuklu bir şey olabilir mesela, Allah korusun böyle, esir olabilir. Bu da anlamına gelir böyle. Bir de mukim olmak, bu da Hanefi'ye göre. Mukim olmak, bir insan Kur'an bayramı günü 3 gün içerisinde eğer seferi olsa ona kurban vacip olur muhteremler. Mesela hacılara mesela vacip değil mi kurban hacılara? Çünkü sefer onlar o günlerde. Demek ki kim seferi olsa, yolcu olsa 3 gün içerisinde bu ne oluyor? Bana vacip olmuyor. Erkeğe kadına hepsine aynı fark etmiyor tabi bundan böyle. Şimdi gelelim işte açıklamasına bir işte bunların. Bir Müslüman olmak bu belli elhamdülillah muhtemelen böyle. İslam akidesini korumak, inancını korumak. Ehl-i Sünnet akidesine göre korumak böyle. Allah'ın varlığı bir ahiret, iman mesela, kadere, hepsi iman bunlara gerekiyor. Şimdi mesela bir insan, Allah korusun, dese ki inanmıyor cinlere, dine çıkıyor muhtemelen. Peki cinlerin bu arada imanın şartı mı? Şart mıdır? Neden? İman bir şey yedi kitaplı iman kitaplara. Kur'an'a böyle böyle. Kur'an'da cinleri geçiyor. Cinler suresi var muhteremler. Ona göre muhterem böyle. Yani bu hassas mesele böyle mesele. Mesela kader iman böyle. İnanmayan ne çıkar Allah korusun muhterem böyle. Yani imanı korumak muhteremler, imanı korumak o kadar zor ki böyle, hele günümüze böyle yanlış bir söz, yanlış bir şeye sebep olmak, yani günümüzde her önüne gelen bir şey haber yiyor muhterem böyle. Doğrudur bu şekilde Allah korusun. Çok korumak gerekiyor imanı. Bir gün zengin olmak, kime zengin deniyor şimdi? Bunun tabii ölçüsü olması gerekiyor. Zengin de kim zengin? Hanefi'ye göre muhteremler fıtra sadakası vardır. Fıtra sadakası. Yani fıtre ölü fıtre Ramazan bayramında. Bu kime vacipse ona kurban vacip muhteremler. Fıtra sadakası. Şimdi iki ayrı zenginlik İslam'da muhteremler. Biri fıtra yani kurban zenginliği bir de zekat zenginliği ayrı. Farkı muhteremler. Zekat zenginliğinde, yani kime zekat farz olur, zenginliğe gerekiyor? Altın, gümüş, ticari mal buna giriyor. Kişinin altını varsa, gümüşü varsa, yani gümüşü ise de kaşık olsun muhtemelen. İşte vazo olsun böyle, fark etmiyor böyle. Altın ne olsa olsun böyle. Yani altını varsa, gümüşü varsa, bir ticari malı varsa, bir geçer akşa parası varsa, dolar olsun, Türk parası, TT alınmasın, fark etmiyor. Varsa, bunların aşağı yukarı 80-90 gram arasında bir altının karşılığında varsa, toplamı bunların, altını, gümüşü, yüzüğü, mesela küpesi, bileziği, işte parası, ticari malı varsa, ona zekat farz oluyor. Yani zekatın bir farkı var işte. Böyle hemen fazla verilmiyor zekat baktığım böyle. Bir kişi on hesabı erdi. Belli bir meblağa ulaştı. Ulaştı böyle. Hemen fazla olmuyor. Ne zaman fazla oluyor? Bir sene sonra. Verecek mi? Bir sene sonra böyle. Neden? Evet bu paraya, malı, emlaka sahip oldu ama belki başta gelir yok. Bunu harcayacak. Ne yapacak? Bir sonunda harcadı mesela. Eğer senin sonunda gelen nisak muhtere kalırsa elinde ona zekat vereceğim muhteremler. Sen düştü meblağa eksildi. Vermeyeceğim zekat vermeyeceğim böyle. Kurban hesabı bundan farklı şimdi. Dedim kurban hesabı muhteremler. Kurban hesabında insanın zorunlu ihtiyaçları böyle. Zorunlu ihtiyaçları. Oturacağı evi, giyeceği elbisesi, yazlığı, kışlığı, cumalı, bayramlığı. Üç katı. Böyle bak. İşte atı mesela böyle. İşte arabası diyelim mesela böyle. Bu şekilde. Kişinin kullanıcı eşyaları. Mesela büfesinde çok değerli eşyaları var böyle. Ama kullanmış süs eşyaları bunlar böyle. Ama altına gümüş olan bunlar bundan. Bunlar giriyor muhtemelen böyle. Fazla iki var mesela, satır diyebilir, ticari değil. Yine kira veriyor, gelir mesela geliyor. Zekata girmiyor, olmadığı için ama nisaba giriyor. İki evalar, mutlaka iki evalar, zengin sayılır muhtemelen bu şekilde. Fazla giysisi olan, mesela gardırobunda mesela 20 tane gümün kat elbisesi var muhtemelen böyle. Bundan fazlası, bunlar giriyor buna bu şekilde. Bir de şu var şimdi kurban hesabında, kurban bayram günlerinde, ilk güneşinde böyle, eğer bunlara bu miktar nisabı erirse, buna farz olur muhtemelenler. Sene beklemiyor bunları böyle böyle. Bir, iki, üçüncü günde böyle. Hatta son günde bile sahip olsa, yine kurban vacip olur kendisine. Şabi'de daha ince bu mesele. Yani Şabi mezhebine göre kurban gitme daha sık orada. Hanefi'den. Ne var Şabi'ye muhteremler? Bir kimse bayram günlerinde bu Şafii gramı bayram günlerinde zorunlu ihtiyacı var, zorunlu. Ekmeği, zeytini, peynirse böyle, lüks olmamak şartıyla böyle. Bunları ve bir de bakın mükellef kimse ev halkında onlara bakacak kadar bir geliri var. Bir de kurban almaya parası varsa ona sünnet olmamızı kesmesi lazım. Şafi'ye göre, muhtemelen Kur'an bari 4 gün içerisinde o günlerde zorunlu ihtiyacı mesela kışta odun lazım mesela. Kışta odun lazım mesela bak. Odunu 4 günlük ama bir sene değil zaten. Odun olacak, kömür olacak mı 4 günlük mesela. Ekmeği, suyu işte artık yiyecek kadar böyle çorabası bir şey varsa yiyecekler var ailesi, efradının. Bir de bundan dışında kurban alacak kadar parası varsa kurban sünnet olur muhtemelen Şah-ı Mesleminde böyle. Yani şahide bir mesele daha var Şah-ı Mesleminde. Aile resmine sünneti aynı deniyor. Aile efradının sünneti kifaye. Yani aynı çatı altında oturan, aynı kazan yemek yiyenler, kişiler bunlar. Mesela oğlu var yanında, kızı var, şusu busu var, ahlam var bu şekilde. Onların da ayrı malları, paraları olsa bile muhteremler, olsa bile böyle. Onlara sünnet on mi kesmelerim böyle. Kifayi, farz-ı kifayi, sünnet-i kifayi böyle. Yani babaları kesti mi yeterli muhteremler. Hanefi de öyle değil muhterem. Hanefi de erkeği kesecek, mesela hanım da kesecek böyle. Oğlu da kesecek, kim varsa ergen böyle. Bir de yolcu. Hanefi'ye göre kim ki kurban günde yolcu sefer olursa kurban kesmesi vacip olmuyor. Şabı da sünnet kesmesi muhtemelinde. Yolcu da olsa kesecek kurban muhtemelinde. Hanefi'ye bu kolay tanımışlar böyle. Çünkü yolcu insan nerede duracak, ne hayvan olacak kesecek kurban tam muhtemelinde. Zor tam bu mesele böyle. Ama Şabı'ya göre kesmesi gerekiyor onda böyle. Yani bu fıkıh konularında Şafii de anlatıyor muhteremler. Çünkü dini var Şafii mezhebinde de. Onda bana uyandırıyorlar muhteremler. Bizden bahsediyorlar. Bir insan Kur'an almış mesela bayram günlerinde ya daha önce almış böyle Kur'an'ı. Fakat kesemedi Kur'an bayramında. Hastalandı mesela, kalp krizi geçirdi, hastaneye gitti, yoğun bakıma girdi, yolculuğa gitti, başka bir şey çıktı. Kesemedi. Eğer kurban kesmenin son gününde bunu kesemese ne yapar muhteremler? Onu canlı olarak sadaka verir. Birisine verir muhteremler. Bir fakire verir onu hayvana. Bulamadı böyle bir insan, satar parasını verir muhteremler. Eğer almamışsa bunun değerini verecek. Yani kim bir kişiye yani demek kurban vacip iken, Hanefi'ye göre diyorum, vacip iken kesemedi. Oluyor, şu oldu, bu oldu, hastalıklar, yoğun bakımlar, cenaze falan derken kesemedi. Ne yapar? Orta karar bir kurban parasının değerini bayramdan sonra fakirine sadaka olarak verir. Şimdi hayvanların özelliği yaşları muhtemelenler burada ve hastalıklar, sakatlıkları böyle. Koyun kişi bir yaşını dolduracak muhtemelenler. İkinin yaşına gün alacak hiç olmazsa. Koyun ve keçiyi bir yaşını dolduracak. Şafi'de keçi 2 yaşını dolduracak. Bak. Koyun 1 yaşına gene Şafi'de böyle, keçi 2 yaşında olacak. Şey böyle. Yalnız bir kuzu 6 ayını doldurmuş, bir önce gün almış, kuzu iri yapılıysa, girişmişse, eğer 1 yaşındaki kuzularla arasında aynı cüssesi varsa, o da kuru olabiliyor. Keçi olmuyor ama. Keçinin bir yerde olması şahane bir yerde. Şahane iki yerde olması şart böyle. Demek ki bir kuzu. Olur ya kuzu güzel beslenmiştir. Annesi süt emmiştir. İşte iyi bakılmıştır. Kuzu gelişmiştir. Eğer 7-8 aylık mesela bir kuzu bir yaşındaki koyunlar gibi cüssesi bir gösterişi varsa o da olabiliyor kurban. Yani buradaki yaş muhteremler kamir aylara göre, şemsi değil ama böyle. Medeni ki mesela Temmuz'un birine doğurulmuş. Gelir sene fazla 20'sinde dolu yaşı. 10 gün evvel oluyor böyle kamir aylara muhteremler. Onlara göre oluyor bunlar. Sığırman'da 2 yaşında olacak. 2 yaşında olacak Sığırman'da muhtemelen. 3 yaşında gün alacak Sığırman'da. Deve 5 yaşında olacak deve. Tabii ben büyüdükçe yaşı daha fazla vermek böyle. Deve 5 yaşında dolduracak. Eti yenen bir vahşi hayvan. Eti yenen bir vahşi hayvan. Mesela geyikler, ceylanlar. Eti yeniyor hayvanlar. 4 ayaklı hayvanlar bunlar da. Böyle bir hayvan yakalansa, diri olarak yakalansa kurum olur mu? Olmuyor muhtemelen böyle. Hatta bir insan mesela eti yenen bir 4 ayaklı vahşi hayvanı küçükken bunu yakalarsa, evini bunu beslese, hayvanın evcil olsa, alışsa buna hukuk olmuyor muhtemelen böyle. Mutlaka koyun kesi tırmanda deve. 5 hayvan tırmanda. Bunlar hiç olmuyor böyle. Bazıları ada kesiyorlar mesela Kur'an değilse bile işte horoz kesiyorlar, kaz kesiyorlar, şunu bunu kesiyorlar bunları böyle ada derken bu da harama yakın günah muhtemelen. Tahrimen böyle. Melusiye benim için, ateş perestliği benim için böyle. Bir de bazıları şunu yapıyor bazıları, mesela yeni araba alıyor, önde bir horoz kesiyor veya bir hatta kimi koyun kesiyor böyle. Bir de kanını yapıyor, kanını bulaştırıyor arabaya mesela böyle. Ulan bidat muhtemelen bunlar Allah korusun. O hayvan gelmez muhtemelen böyle. Kimi temele mesela kurban kesiyor, olmaz muhtemelen, o gelmez muhtemelen böyle. Olmaz böyle muhtemelen. Bir de kurumada tekvallık muhteremler, tekvallık. Mevlam buyuruyor bizlere, Hac 37'de, لَنْ يَنَ اللّٰهَ لُهُمُهَا لَنْ يَنَ اللّٰهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَّاُهَا. O kurumalık hayvanın eti derisi Allah'a ulaşmıyor. وَلَاكِنْ يَنَا لُهُ اَتْتَكْوَا مَنْكِمْ Sizin tekvallık olacak. İnsanın helal parası olacak, ilası olacak, samimi olacak, Allah için kesecek. Bu ulaşım muhtemelen böyle. Cahiliye zamanında, İslam'ın zamanında gelen hac yapıyor zaman Araplara böyle eskiden kalma birinkilerle beraber bunlar kurban keserlerdi. Ne yapardı bunlara böyle? Kestiği kurbanın kanını Kabe süre duvarlarına muhtemelen etrafına böyle. Yani kan Allah'a ulaşacak böyle. Etini ve dağıtı etmeler, sehperlerdi. Mevlam öyle buyurdu bu şekilde. 13 ayetinde ben nazil oldu. Yani koyunun eti kanı Allah'a ulaşmaz. Kesenin tekvallığı, ilası, samimiyeti, imanı Allah için kestiyse muhtemelen böyle. Bizim atasözümüz vardır. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Şimdi bazı insanlar muhteremler, hepimiz bunu duyuyoruz böyle. Hayvanın etiyle övünür böyle. Etiyle yani keserken ama etine böyle övünür böyle. İşte şunu yapayım, bunu yapayım, cızıklı yapayım böyle. Böyle hep oraya altını verir muhteremler böyle. Yani kasap etlerinde olmayalım muhteremler böyle. Yeter Allah katına kabul olsun muhteremler böyle. İlk şart helal para. Helal para muhtemelen. Allah için kesmek muhtemelen böyle. Tabii insan bunu yiyecek, yiyebilir. Ama asıl mesele tekvallık bunda. Bir de bazı özürlüleri var hayvanların tabii. Olmayan hayvanlar. Yani kurum olmayan hayvanlara böyle. Bir hayvanın bir gözü görmese, kör olsa, olmuyor muhteremler. Neden o gözün bir, var mı bir zararı kurbana? Şimdi bir insan bir sevdiğini birine, bilhassa üst tabakadan saydığı, hürmet ettiği birine, hediye gönderir ona? En iyisi gönderir muhteremler mesela. Mesela bir köyde bile mesela meyve zamanı, bir kirazlı şu toplar mesela. Fakat en iyi toplarına mutluna böyle böyle. Bu neyi Allah-u Teala hediye. Onun kesiliyor. Demek ki biri gözü kır olsa, iki gözü tabii kır olsa böyle. Hatta bir gözünün görüşü %60'tan fazla görmese, olmuyor mutluna böyle böyle. Peki nasıl anlayacak bunu? Gözünle görmediğini. İnce hesap var burada ama muhteremler. Kısa anlatayım şu anlayışlar böyle. Şimdi hayvan sahibi tabii hayvana bakar mesela bir gözü görmediğini biraz fark etti pek görmediğini. Bir taraf pek görmüyor böyle. Ne yapar? Görmeyen gözünü kapatır bir bezle. Şimdi gören gözü kaldı muhteremler. Hayvanı açken bir yere tutar. Kendi uzaktan karşıya geçti. Eline ot vardır. Hayvan ot alır böyle böyle. Yavaş hayvan yaklaşır böyle. Hayvan ne de otu gördü? İşaretler. İşaretler başta böyle. Mesela kaç adımda gördü hayvan bunu? Hayvanın gören gözü, sağlam gözü, o derim ki 50 adımda gördü. Tamam, 50 adım gördü böyle. İkinci bir silah başını sağlam gözünü kapatır bezle, öbür gün açar muhtemelen böyle. Yani aynı yerden yaklaşır, 50 adımda göremeden bunu taşır böyle. 30 adımda gördü. %70 demişim muhtemelen böyle. Sakatı böyle böyle. Yani biraz hassas mesela muhtemelen böyle. Yalnız şu da var. Kurbanla uğraşmak da muhteremler çok sahibi var böyle. Mesela bundan önceki zamanlarda eş değil mesela bunda. 30 sene önce, 40 sene önce mesela kurban kesen sahibi daha çoktu muhteremler. Genelde herkese bir bahçe evler vardı. Kişi erkeğinden kurban alırdı. Bahçesine bunu bağlar. Ahırına ahırına bağlar bunu. Bunu sular, bakar, tımarlar, temizler, gezdir icabında. Her şeyini sevabı muhtemelen böyle böyle. Kurbanla muhtemelen böyle. Tabii günümüzde artık biraz zorlaştı bunlar. Abartmayı insan alamıyor evine böyle. İnsanın sıhhatı mahrum kalıyor. Bir de bir ayağı topu olan mesela. Tabii iki ayağı değil de. Bir ayağı mesela topu olan mesela. Ne kadar topu olduk ama bir ayağında arıza var. Bir sakatlığı var. Bir özrü engeli var. Ama hafif basabiliyor gene. Yürüyor böyle böyle. Zarar etmez muhtemelen böyle. Yani hafif bir topu olduğu zarar etmez. Hangi zarar eder böyle? Hayvan bulunduğu yerden kesim yeri kadar yürüyebilemezse hiç basamıyor muhtemelen de. Bu olmaz muhtemelen böyle. Bir hayvan bir ayağını hiç basamıyorsa okun böyle. Hafif basıyor böyle. Gerçi biraz zorlansa böyle basıyor yürüyor. Bu olur muhtemelen böyle. Kulağı kuru kesik olması. Eğer yarısı kesikse kulağın kuruğun, üçte bir diyen de var gerçi mesela üçte arasında böyle. Fakat bunu kabul etmişler Hanefi'de. Kulağın yarısı kesikse yarısı, kuruğun yarısı kesikse olmuyor muhtemelen böyle. Şafi'ye göre az da kesik olsa hiç olmaz. Hanefi'de yarısı gene muhtemelen. Şimdi hayvanın kulağı kesik olmasa da yarık olsa hafif. Kulağı yarık olsa muhteremler. Veya bir delik olsa. Neden böyle yapıyor muhteremler? Şimdi davar derler bu hayvanın bakmasına. Davar derler. Bu davar sahibinin çok hayvanları vardır. 300, 500, 1000 tane mesela koyunu var yanmış böyle. Yaylaya gidiyor bunlar böyle. Onun var, buna bunun var. Ne karışır bunlar. Ne yapıyorlar? Her birinin bir işareti, bir işareti vardır muhteremler. Biri ne yapar? O hafif bir deler mesela bir şey böyle. Doğurdu ama bir deler muhtemelen. Ve bir hafif altını çizer böyle, keser bu şekilde böyle. Bu yapar. Kimse hafif kulağını keser. Ona belli olmaz bu yapıyorlar muhtemelen. Bu zarar vermiyor muhtemelen böyle. Yani bu biraz zorun oluyor bu şey böyle. Boynuza gelince muhtemelen eğer bir koyunun doğuştan yoksa boynuzu zarar etmez. Kurum olur böyle. Yani bir koyunun tabii kişi bunun gibi. Doğuştan boynuzu doğmuşsa kurum olur. Yani boynuzu yap, daha şey yapamam. O da var muhtemelen böyle. Sonra da kırılsa, boynuzu kırılsa. Eğer uçtan muçtan yardan kırılırsa zarar etmiyor bu da böyle. Eğer kökten kırılsa boynuzu bir ve ikisi. Mesela bir hayvan işte bir çarptı böyle. kökünden, beyinden kırılırsa boynuz, o zaman bu olmaz muhtemelen. Beyine zarar verdiği için mi? Bir de çok zayıf hayvan, artık kemiği iyilik kalmamış hayvanın böyle, yürüme hali yok, çok zayıf hayvan, bu da olmaz muhtemelen böyle. Çok zayıf olmaması gerekiyor. Ne kadar hayvan böyle güzel olsa, beşli olsa daha iyi muhtemelen böyle. Peygamberimizin sevdiği şuydu muhtemelen koyunlarda. Kara ile bakan, yani gözleri etrafı kara. Kara ile yiyen, ağzı etrafı kara. Şey böyle. Kara ile yiyen, ayaklarının uçları kara muhtemelen böyle. Koç olursa bir boynuzlu, peygamberimiz daha severdi muhtemelen böyle. Yani bu koyunların bir özelliği var muhtemelen, koyunların muhtemelen böyle. Yani hayvan da hayvan değil muhtemelen, hepsi bedeli muhtemelen böyle. Sonra kurumun her hayvan nasip olmaz muhtemelen. Ondan bu şehitli hayvanlar muhtemelen, koyunlar böyle ya. Her hayvan nasip olmaz kurban olmak muhtemelen böyle ya. Onun için mesela İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz, koç geldi gökten değil mi? İbrahim Aleyhisselam'a. O İsmail Aleyhisselam'ı kurban çek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Urfa'dan tabii çıktı. Ateşten kurttuktan sonra önce Harran'a gitti. Suriye'ye geçti. Mısır'a geçerken böyle Filistin yerleşti. El Ali kasabası. Şimdi İsrail'in elinde o. Kafir elinde şu anda böyle. Oraya yerleşti. Hanım'a tabii Hasar-ı Validemiz. İbrahim Aleyhisselam'a gurbet geliyor oralara şimdi böyle. Mevlam dua et, yalvardı. Allah'ın sen bana salih bir evlat ver. En sevdiğimi kurban edeceğim sana. Peki. Rabbim duanızı kabul etti muhteremler böyle. Hacı Validemiz ondan oldu. İsmail Aleyhisselam doğdu muhteremler. İsmail Aleyhisselam çok oldu İsmail Aleyhisselam. Aşırı ama sevdiğim bekleyin böyle. Gelir hem onu meşgul olurdu. Hani Sare Validemiz'i kıskandı şu muhteremler. Onu öveyle aldı oldu. O tabii. Hani Sare kıskandı bunu. Allah'ın emriyle İbrahim Aleyhisselam götürdük. Kabe'ye aldık. Bunu yere baktı muhterem tabii. Uzun mesele tabii. Buraya girmeyelim konuya şimdi. Sonra Mevlam buyurdu İbrahim Aleyhisselam'a rüyasında muhteremler. Şimdi vahiyinin çeşitleri var. Vahiy derler. Peygamber gelen emirlere böyle. Rüya yol böyle. Olur. Mevlam rüyasında vahiyeti bilirdi. Ya İbrahim İsmail adında oğlun oldu. İsmail oldu. Vadim var. En sevdiğini koy bakalım bana. En sevdiğini. Uyandı. Düşün ne seviyor? Develeri varmış en sevdiği. Onun hepsini kesti attı fakirlere. Gece rüyasında İbrahim olmadı. Senin onu daha sevdiğin bir şey var böyle. Ersin'e baktı ki sevdiği koyunları var böyle. Çok sevdi. Onları seçti. Koçları en üstüne seçti. Yine olmadı. Üçü olmadı bir şey böyle. Sen Mevlam buyurdu ki en sevdiğiniz İsmail. İsmail'in gurbette ama. O Mekke'de. İbrahim Filistin'de. Onu keşeceksin böyle. İsmail Aleyhisselam da yeni yürüme başlamış böyle böyle. Yani yürüyüp konuşuyor böyle. Yani babasıyla beraber bayağı hızlı yürümeye yetişmiş böyle. Mevla emir verdi. İsmail'i kurban bakalım bana. Yani düşünün ki muhteremler bir baba için en sevdiği tek bir yerde var. Onda var. On tek. Sonra oldu İsa Aleyhisselam. Onun tek bir evladı var. Enesli onu kendi elini kesecek ama. Başlamadı. Peygamberlik olan peygamberlik. Yüksek makam ama imtihanı zor muhtemelen böyle. Mekke'ye geldi. Hazreti Hacer'e. İsmail'i de İsmail'i bir yıka. Temizle. Ona temiz bir şey giydir de. Onu biraz gezdireyim bakayım bunda beraber. İsmail Aleyhisselam tabi baba hasretiyle yani sende bir görüyordu kendisini. Artık hemen yıkadı. Üzerine temiz giydirdi. İsmail İbrahim'in sonra yanına aldı böyle. Bir de ipli balta alayım dedi böyle. Dönüşte de çırpıp toplarını çöllendi böyle gelirken de. Aldı bunu. İran Sinekçin'i ağlıyor ama gözleri yaş böyle, akıyor böyle, akıyor. İsmail Aleyhisselam oynuyor. Babasına kavuştu. Onun abi babasına böyle geziyor, babacığım baba diye böyle. Baba hasretine kendisi gidiyorlar. İşte nasıl söylesin şimdi ona, haber etsin bu şekilde buna. Yani söylemeden kesin olmayacak tabii. Kale. Ya Büneyye. Mekke'den geldiler, Mina'ya geldiler muhtemelenler. Oraya kadar geldiler, Mina'ya kadar geldiler. Kadir ki ya Büneyye. Bak Büneyye. Ya yavrucuğum. Yani ismi tezgir edin buna böyle. Ya yavrucuğum. İnni era filmenamim. Ben rüyamda gördüm ki enni ezmi uyke. Seni kurban ettiğimi görüyorum. Bana emir verildi bu şekilde böyle. Bana emir verildi. Seni Allah için kurban etmek bana emredildi böyle böyle. O böyle böyle. Fenudu. Baba düşün bakalım. Mazete ne görüşün sen bakalım böyle. Bakın İbrahim Aleyhisselam sol böyle. Ya Büneyye yavrucuğum rüyanda bana emrolundu. El lezbe huke. Seni kesmem. Zehbet boğazlamam böyle. Kesmem bu şekilde. Fenzur mazete. Bak bakalım ne görüşün ne diyorsun bakalım sen böyle yani böyle. Kale. Dedi ki İsmail Aleyhisselam, ya ebed ifal ma'tu emmer. Baba, ne emriyorsun hem yap. İfal ma'tu emmer. Baba, ne emriyorsun hemen yap. Hemen kes gelmeye bakın. Böyle. Küçük kuzu mutlu abi de. Kendi kuzu da mı? Böyle. Daha ergen değil de ama. Böyle. Ergen değil de böyle daha. Küçük kuzu. Ürkmedi böyle keseceğim deyince. Ürkmedi, korkmadı, şey yapmadı. Beni ben İfal matümer. Hemen baba yapın böyle. Siz inşallah beni sahibine bulursun da muhtemelen böyle. Fethet meslema etelü cebin. İbrahim Aleyhisselam tabi gözünün yaşını saklamaya çalışıyor. Hatta giderken daha yolda, Mina'ya giderken daha böyle ilk yere geldi. Şeytan çıktı karşısına, İblis çıktı karşısına böyle. İbrahim sen ne yapıyorsun be? İbrahim Aleyhisselam muhtemelen. Sen ne yapıyorsun be? İnsan bir rüya ile böyle evlada kesebilir mi ya? Şey yapmaya. İbrahim Aleyhisselam aldığı yana taş attı muhtemelen böyle. O anda taş attı muhtemelen böyle. Akabeden birini böyle. Bir taş orada böyle. Şeyden kaçtı. İleri tekrar çıktı muhtemelen. Tekrar taş attı İbrahim Aleyhisselam. Üç yerde şeytin taşı vardı muhtemelen böyle. Felemma eslema iki teslim oldu Allah emrine. Felemma eslema iki teslim oldu böyle. Geri yavrusunu kesecek muhteremler. Gözleri yaş böyle böyle içerisinde onu kesecek. Öbürü de canı teslim etti muhterem böyle. Dedi ki İsmail Aleyhisselam baba yalnız dedi bu şey iyi bile. Bu şey iyi baba. Canısı belki onda kendini kaybederim de sahibi zarar vermedi böyle. Yani hemen çabuk kesilsin böyle. Dedim ki elim ayağım bağlı bunların dedi böyle. Yani tepinirken sana vurmuş olmayayım. Yani baba asıl olmayayım. Elim ayağım da bağlı bu şekilde. Bir vasıfın daha var baba dedi böyle. Annem benim seni söyleyeyim annen dedi böyle. O dayanamaz dedi belki asıl olabilir bu şekilde. Yine varsa ip götürmüşsün yanında böyle. Elini ayağını bağladı. Yatırdım onu böyle. Nil cebin. Tellehü yavaş yatırmak böyle. Gitmek değil böyle. Yani İsmail'e yat deme de görsem kendi elini yatırır muhtemelen böyle. Ve tellehü lil cebin. Cebini alının yanında şaka diyor mu böyle. Şakan yatırır böyle. Ama yavaş ya böyle. Yani kucakla böyle. Kucaklayıp kendi yatırır muhtemelen. O teslim oldu bu şekilde böylece. İsmail'e diyor ki baba dedi çöz iplerimi. Neden yavrum? Melekler dedim bana şey yapıyor böyle. Sanki bak zor kestirmiş olmuyor böyle. Kestiler. İranlı tabi bıçağı çok bilemiş gayet bile muhtemelen böyle. Artık gözünü kırptı şey yaptı böylece. Tuttu yavrusunun boğazına bir çekti bıçağı muhtemelen böyle. Bütün kuvveti de böyle. Bir baba düş muhtemelen böyle. Bir ana değil mi sen böyle? Yani insan bunu kendi düşsün böyle. Bir ana bir baba böylece. Bıçağı böyle büyük uzun bıçağı böyle bir iki bıçağı saptı. Ama kesmedi bıçak hiç. Kesmedi böyle. Tekrar var oldu. Geçti muhtemelen. Üçlerinde tekrar çekti. Atı bıçağı, hafif bir şey yapıp ucu böyle. Kesmeyince bu sefer bir taşa vurdu yok bıçak. Bıçak iki, taş iki yarıldı. Ya sen bıçağı yasık kim araş yani. Niye Allah emrine asıl oluyorsun? Allah bu emri kesse niye kesmiyorsun benim İsmail'im böyle? Bıçak konuşur mu? Konuşur mu? Ya. Günümüzde konuştu mu alet değil mi? Öyle. Al mikro telefonu da cep telefonu için konuşuyor musun? Cep telefonu tabiler. Bıçak konuştu mu? Tabii peygambere. Ya İbrahim sen kesiyorsun ama Allah kesme diyor bana diyor. O anda bir tekbir sesi geldi. Tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Uyansan baktı. Cebrail sen bir muhtemelen. Elle koç. Hangi koç? Habil'in koçu muhtemelen. Hangi koç böyle. Adem varsa o şey yapmış ya böyle. Kabul oldu. O cennete götürülmüş. Bak böyle. O koç da böyle iki gözüne tabi siyahtı. Ağzına tabi siyahtı. Ayaklar siyahtı muhtemelen böyle. Bonuzlu böyle. Bonuzlu böyle koç böyle getirdi. Hatta Cevran tekbir alınca İbrahim Aleyhisselam La İllallah Vahdehu La Allah Vallahu Ekber dedi böyle. İbrahim Aleyhisselam Allah'a Ekber İllallah Hamd dedi böyle. Allah'a Hamd dedi bu şekilde böylece. Mevlam buyurdu ki ya İbrahim rüyan sadık oldu. Yani yatırdın, bıçağı çektin, sen yapıyor bu kadar böyle. Mevlam buyurdu böyle. Çünkü eğer o kesseydi muhteremler, kesme bu sefer sünnet oldu muhterem böyle. Böyle. Onun için Rabbim ne yaptı böyle? Yani muhabbetini kes diyor bu ulamalar muhterem. Yani ona sevgini kes, Allah sevgisini aşmasın ama gönlünde. Muhabbetini kes muhterem böyle. Yani o bıçağı çekti, görün yaptı. Ne biliyor? Kadı sadık der rüya. Yani tam sadık bir keşke böyle. Gizli bir azim böyle, büyük koş muhterem. Dana gibi çok büyük böyle. Tam cennet gibi böyle. Onu kestim. O konuyla boncuklu adam İbrahim Aleyhisselam Kabe'ye astı muhtemelen onu böyle. Kapı astı onları muhtemelen böyle. Hacı zalim zamanında Kabe yıkılınca yandı. O zaman kayboldu muhtemelen böyle. Yani peygamber zamanında duruyordu hala o boncuklu muhtemelen böyle. Hacı zalim zamanında Kabe yıktı Hacı zalim. Yıktı. O zaman yandı onda kayboldu. O zaman kayboldu yıkandı böyle. İşte bunu hatırlamak lazım hatırlayan böyle koyun kesilirken. Bir de şunu diyor ulemalar, ölümü hatırlama. Mesela böyle. Bir günahsız hayvan, hayvanın evi yok, barkı yok, işi yok, gücü yok mu tabii böyle? Parası mülkü yok böyle. Kredisi yok, senedi yok, sepeti yok. Hayvan. Yok böyle böyle. Başıboşsa bulduğunu yiyor. Eğer sahibi varsa sahibin verdiğini yiyor böyle. Hayvan günah hayvan nasıl can çekişiyor mu tabii böyle? Hayvan nasıl can çekişiyor mu tabii böyle? Yani kesten sonra nasıl tepinme, nasıl tepinme hayvan, nasıl can çekiyor böyle? Hırıltı, horlama. Düşünme gerekiyor ki acaba benim halim ne olacak demek ki orada tabii böyle ya. Bu kadar günah geçen bir ömür mü? Nasıl can verir mi tabii böyle? Hatırlamak gerekiyor bunları da. Şimdi demek ki hayvanın özürlü olsa hayvan, bir ve iki gözü görmese, ayağı topal olsa ama hafif sekiye basıyorsa olur böyle. Ama kesiyle gidemeyecek kadar ayağı basamıyor, hiç basamıyor, basamıyorsa o da olmaz böyle. Burnucu kökten kırıksa o da olmaz böylece. Bir de kulağı kuruyor da yarına kesikse olmaz. Bir de çok zayıfsa yokum olmaz. Allah korusun Celle Celaluhu böyle. Bir de orta kesim var şimdi muhteremler. Ben özleme çalışıyorum tabii inşallah. Bir insan kendi başına mesela bir koyun kaşığı keserse en kolayı bu muhteremler böyle. Hatta bu daha da faziletli bile. Tek başına kesmesi, tek bir can yapması böyle. Ama genelde orta tabii kesiliyor. Koyun eti pek yemiyorlar fazla yağ olduğu için günümüzde bilhassa böyle. Orta kesiminde şartları var ama şimdi bunda. Şimdi koyun kaçı tek kişi kesecek bu türemler. Bir koyun ne kadar iri olsa olsun iki kişi bunu kesemez. Tek kişi böyle. Üç hayvan deve sığır manda yediye kadar, birini yediye kadar böyle. Yani tek kişi olur fark etmez böyle. Bir, iki, üç, dört, bir, altı, yedi olur böyle. Yediye olabilir böyle. Yani ortak hepsi Müslüman olması gerekiyor muhtemelen böyle. Ortak muhtemelen böyle. Eğer bir insan kuş bulursa mesela ortakların birinden alkolüktür, işte cumaya geliyor, bayrama geliyor pembe, pek namazı görmüyor. Bir de inanç yönünden böyle hangi yolda acaba böyle? Yani İslam karşı tarafın yolunda mı acaba böyle? Ne diyeyim bence? Böyle bir şey var. Bu ortak olmaz muhtemelen böyle. Tek can olduğu için ortakların birinin de şüphe olsa olmaz muhtemelen. İslam Müslüman şart ortakların. Sonra katılım kurban olacak. Kurban niyeti olacak böyle. Mesela öyle pek dini ilgisi yok fazla. Namaz bile kılmayacağım onda. Beşli namazı kılmıyor. Herkes istiyor mesela kurban. Ben de ortak olayım böyle diye hazır diye. Bol et şey yapmayan bakayım böyle diye. Olmaz muhtemelen böyle. Kurban niyet olacak. Aldanıp kurban kesecek niyet muhtemelen böyle bu. Bir de ortakların katılım payı eşit olacak. Katılım payı. Dört kişi kesiyorlar mesela. Diyelim ki dört bin hayvan almışlar. Örnek mesela. Hepsi birer lira verecek. Birer lira verdi. Birinin parası pek yetmiyor. Öbürü diyor ki ben 100 lira katayım. Olmaz muhtemelen böyle. Ortakların katılım payı ortak eşit olacak. Eşit olacak muhtemelen. Eşit olacak. Hatta fıkıh kitaplarında şöyle bir örnek veriyor bizlere. Kitaplarına mesela. Bir erkek diyor öldü. Arkadan varis olarak hanımı bir oğlu bir kızı var diyor. Üç kişi var böyle. Erkek öldü böylece. Aradan zaman geçiyor. Diyor ki şimdi mesela bunun hanımı, oğlu, kızı. Yine biz keselim kurma yapalım bu senedir mesela. Kendileri kararlı böyle. Ortak keselim diyorlar böyle. Olmuyor muhtemelenler. Niye olmuyor? Pay eşitir pay. Kadının mirasla payı 8'de 1. Erkeğinin kızın 2 katı var. Kadının payı eşit olmadığı için olmuyor muhtemelenler. Yani kadının payı eşit olacak muhakkak ki böyle. Aynı olacak kadının payı eşit olacak böylece. Bir de kurbanı almadan önce ortak olmak daha makbul muhtemelenler böyle. Yani kurum almadan önce ortakta belirlenmeli, öyle almalılar. Mesela biri birini bekleyebilir aralarında ama ortak olmadan önce. 4 kişi hayvan aldılar mesela. Diyor ki ben de ortak olayım diye. Bu hayvan kaldırır, peki gel bakalım. Bu makbul değil muhtemelen. Bunda kerahat var muhtemelen böyle. Çünkü onu aldığı için kurumayı almış, 4 kişi almışlar bu şekilde. Hele işleyen birisi bir fakirse, onu kurban vacip değilse nafile kişi hiç olmaz muhtemelen böyle. Çünkü bir nafile kişi onun payı 1/4. Bir kişi katılışı 1/5 iniyor, payı düşüyor. Olmuyor muhtemelen bu şey böyle. Elden gelince demek ki ortakların önce ortakları belirlenmeli, ondan sonra hayvan almalılar bunları böyle. Bilmek lazım bunları da. Bunda sayı 1/7 kadar muhtemelen böyle. Kaç olsa olabilir böyle. Bu fark etmiyor bu şekilde. Bir de inşallah hayvanın kesimine bakın. Etin taksimine. Bakın zararlı tabi böyle. Bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra kesilir. Öyle kesilmez. Kesilse et olur muhtemelen. Olmaz böyle. Kasaba, köyde bir yerde bayram namazı kılınıyorsa. Kılınan yeri var mı? Var mı? Mesela yaylada mesela, 3-5 yıl var mesela namaz kılmıyor bayram namazı, onu keser erken onlar böyle, imsak vaktinde. Demek ki bayram namazı kılınan bir yerde, bayram namazından sonra kurma kesimi başlar muhtemelen böyle. Bir de eğer bir kişinin kurma kesme niyeti varsa ne yapması gerekiyor? 10 gün kala, mesela bugün birisi çayını böyle, kalay böyle. Tıraş olmaması gerekiyor. Tıraş kesmemesi gerekiyor muhtemelen. Ama müstahap ama. Mecbur değil böyle. Yansıya muhtemelen böyle. Yani Hacılara benzemek için İhram'daki benzemek böyle. 10 gün kala Kurban Bayramı'na Zilşah'ın birinden bugün başlama şartıyla yani başından sakalından bir kıl koparmayacak, kesmeyecek, tırnak kesmeyecek muhtemelen böyle. Erkek kadın fark etmiyor ona muhtemelen böyle. Fark etmiyor. 10 gün kala böylece. Bu müstehaptı. Yapma sevaptır böyle. Yine bir insan kurban kesecekse namaza giderken Yemen'e gitmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Ramazan bayramında tatlı yemek sünnettir. Bayram namaza giderken böyle. Kurban bayramında ise böyle Yemen'e gitmek daha sevaptır. Bilhassa kim kurban kesecekse, eğer o gün kurban erkek kesecekse mesela namaz sen bir şey yeme muhtemelen ne yapar? Kurbanın ciğeriyle iftar açar muhtemelen. Oruçlu ya bu? Yani o yaprak kapalı muhtemelen. Demek ki kurban kesen kişi eğer birinci gün kesecekse kurbanı, öyle ya sıra değmişse kendisine mesela, kesecek bakımda değmişse ne yapar? Bayramdaki bir şey yemez, gelince bir şey yemez muhtemelen. Kurban kesilince, mesela öğleye kadar dayanabilirse mesela dayanır böyle. Kurban kesildim ne yapar? Bunun ciğerinden kavurur mesela, pişine pişirilir. Onun üstü açması Peygamber böyle yapardı muhtemelen böyle azap. Peygamber yaptı böyle. Yani her konuda Peygamber uymak yaptılar. Uymak. Onun hikmeti başka tabi böyle. Tabi Muharrem'de 3 gündür, şu an 4 gündür kurban kesme günleri böyle. Hayvan sol yatırılır muhtemelen kıbleye karşı. Sola yatır hayvan. Sola yatırılmaz. Neden? Hayvan sola yattı mı kişi sola hareket etmesi gerekiyor bu sefer. O yönde muhtemelen böyle. Hayvan suya atıldı mı o böyle? Suyla başını tutar mesela, suyla kesecek muhtemelen böyle. Bir de kesici. Kesici. En eftali üstünü, güzeli, insan kendi kurban kendi kesmesi. Nasıl kesmesi? Yüzmesi başka muhtemelen böyle. Kişi kendisi kesmesi bunu böyle. Peki nasıl kesecek? Biliyor musun kesmesi bunu böyle? 4 damar deniyor muhtemelen aslında bunlar. Bunları hepsini birden böyle. Nefes borusu, yemek borusu, iki de şah damarı vardı muhtemelen. Atar tapta damarları vardı böyle. 2 tane böyle. 4 damar böyle. Kesinlikle bunlar böyle. Nefes borusu, yemek borusu, iki tane şah damarı vardı böyle. Kesinlikle gerek bunlar muhtemelen böyle. Bunları kesecek böyle. Koyun kıcı sığırmada da başına yakın bir yerde böyle. Oradan böyle buna kesecek bunlar. Deve göğüsten kesir muhtemelen deve böyle. Hayata kesir deve böyle. Deve farklı oluyor böyle. Yok bu tabi deve tabi. Yani mümkünse kişi kendisi kesin muhtemelen böyle. Ne yapacak bu kesen kişi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar muhtemelen. Bir de hayvanı kesecek yere götürürken ürkütmeme gerekiyor. Hayvan ürkerse hayvan bunu sezer mıdır? Hayvan sezer mıdır böyle? Hayvan bunu sezer. Hayvan böyle okşara sıvaza yavaş yavaş itmeden kalkmadan böyle oraya götürmeye gerekiyor. Bunu yatırmaya gerekiyor. Hayvan yatırılır. Sığır mandanın 4 aya bağlanır. Koyun kışının öndeki bir sağ aya bırakılır. Böyle. Sağ aya bırakılır koyun kışının böylece. Sırmandanın 4 aya bağlı. Devenin ne yapar muhtemelen? Deve hayata kesilir muhtemelen. Sünnet olur muhtemelen. Niye hatırlamaz muhtemelen de. Devenin bir ön aya kaldırılır. Dizinden beri bağlanır. 3 yanında eve öyle sabit kaldır yanında muhtemelen böyle. Deve. Deve hayata kesilir. Sünnet deveyi de böyle. O da göğüsten kesilir böyle. Orası incedir devenin. Gerekir böyle. Şimdi eğer insan kendi kesemiyorsa buna kesici önemli burada muhteremler. Keşke Müslümanlığı şart. Allah korusun mürtet. Yani dinden çıkma böyle. Sapık görüşlü. Yani dini imanı sevan böyle bir kimse ise onun kesici yenmez muhteremler. Böyle. Kesenin de çünkü bu kurban ibadet olmuş oluyor. Kendisi olması gerekiyor. Bir de kesenin dini alın burada. Vekalet. Vekalet muhteremler. Bu çok ama çok önemli günümüzde, çok muhtemelen böyle. Kişi kendini kesemiyor değil mi böyle? Kestiler ki böyle benim adama seni vekil ettim, benim adamı kestim bunu. O da kabul ettiler muhtemelen böyle. Şimdi kesici, keşi muhtemelenler ne yapacak? Biz alırız bir keserken eğer kalbinden geçirmezse, dilini söylemezse, filan adına kibirken kestim demezse, o kenardan kesmiş oluyor. Kul olmuyor muhtemelen böyle. Bunu kul olmuyor muhtemelen. Hatta ödemesi gerekiyor muhtemelen bak. Yani kesen kişi ne yapacak? Onu vekil olarak kesecek. Bunu bilecek muhtemelen böyle. Bunun kanı geçirecek onu muhtemelen. Yani bu koyun filan hanımın, erkeni hanım mesela böyle, bunun koyunu onu vekilden kesiyor. Kalbini kesiyor muhtemelen böyle. Filan koyun bu şekilde böyle. Eğer vekilden kesmeyi etmezse kendi olarak kesmiş oluyor. Ödemesi gerekiyor bu muhtemelen. Onda kurban olmuyor muhtemelen kesin kişiden böyle. Yani şu bu mühim muhtemelen vekil etmek. Vekil olan da bunu unutmaması gerekiyor. Vekil zaten kestiğim diyecek. Vekil zaten kendini kesmeyecek kendini muhtemelen böyle. Şimdi kesecek olan kişi ne yapacak? Hayvan da yatırıldı. Kırmızı karşı yatırıldı. Yatırıldı. Bunun son sözü olacak bu. Son sözü. Bismillahirrahmanirrahim Ekber muhtemelen. Bismillahirrahmanirrahim dedi. O anda bir şey unuttum. Şunu bana ver dedi. Konuştum. Besmele tekrar muhtemelen böyle. O böyle. Eğer yanındakiler de ona yardım ediyorsa kesilmesine, mesela büyük hayvanda, mesela sahibi, yanındaki mesela, onun en sürü olursa, ona besmele üstüne şart muhtemelen ondan muhtemelen böyle. Yani koyun olsun, sığır olsun böylece, yanındakiler de, onlar da hayvan elini koyuyorlarsa, ona besmele üstüne ona şart muhtemelen böyle. Siz Allah'a yapar muhtemelen böyle. Unutulursa başka. Ama unutmadı, söylemek şart mı? Besmele işlemleri. Yani kesinin de yardım edenlerin tutanların da gerekiyor. Hayvan kesildi muhteremler. Hemen başı kesilmez, bir üzülmez muhteremler böyle. Biraz bırakmak gerekiyor. Kesildi mi? Hayvanlar tepeler muhteremler. Onlar hemen rahatlar böyle. Rahatlar böyle. Bir tepeden hayvan böyle, can şeyle, hamile böylece. O zaman biraz rahatlar, beklenir böylece. Ne zaman ki harekete durdu, ondan sonra başı getirir, yüzüme başlar ondan sonra muhtemelen böyle. Bir de ölüye kurban muhtemelenler. Çok da uzun mesele de bazı atlarını şey yapıyorum böyle. Şimdi bir kimse sağlığında hayvan almış, hatta ortak olmuşsa, almışsa kolay da, mesela bir hayvan ortak girmiş sağlığında. Kurban kalır niyetiyle böyle. Ama ömrü yetmedi, öldü muhteremler. Ne olacak şimdi böyle? Onun varisleri hepsi ergense, ona izniyle kesir onu böyle. Ama işte çürük varsa, o olmaz muhterem böyle. Bir de bir kişi sağlığında ölmeden önce vasiyette bulunsa, bilim adamı işte kurumlarına kurmak kesin diye vasiyette bulunsa, tabi parada bırakmışsa, o adına kesilir muhtemelen bu. O adına kesilir, tabi bir barem günahı ama, harfi olmaz. Barem kesilir. Yani bu etten onun varisi yiyemezler muhteremler. Zengi yiyemezler, fakire verir muhteremler. Bakın, ölen kişi sağlığında vasiyet yapmışsa ama, vasiyet, bunu vurguluyorum. Ölen kişi sağlığında vasiyet yapmışsa, para da bırakmışsa, mal da varsa para bırakmışsa, onun adına kurban kesilir. Bu kurban onun vasiyeti olduğu için bunun varisi bundan yiyemezler. Zenginlere veremezler, ancak fakirlere sadakalar verir bu muhtemelen. Bir kimse sağlığı yapmamış vasiyetini muhtemelen böyle, kendi kesmiş, destemezse geçmiş böyle. Bir çocukları kenarlarında, biz babamıza kurban keselim diyorlar mesela. Ya da biri mesela, babası adına, annesine mesela kurban kesecek. Ölmüş kişiye böylece. Bu o zaman ne yapar? bu eti serbest muhtemelen. Kesene yeri bunu, ekru yiyebilir muhtemelen böyle. Yalnız Şafii mezhebinde muhteremler öğleden kurban kesilmiyor. O da var muhterem. Şafii mezhebinde muhteremler. Hanefi de caiz muhterem. Hanefi caiz muhterem. Hanefi de öğleden kesilebilir. Öğledene böyle. Ve de şöyle duydum muhteremler. Anlattı birisi anlattı böyle. Dört kişi bir inek almışlar. Biri diyor ki durumu iyi. Yarısı benim diyor böyle. 10 bin lirse mesela 5 bin lirse ben vereceğim diyor. Kalanı siz aranızda bunu verin. Orta ayına bölelim. Yarısı benim, yarısı sizin verelim muhtemelen. Olmaz muhtemelen böyle. Olmaz muhtemelen böyle. Neden? Eşit pay olacak, pay eşit olacak muhtemelen böyle. Yani ben fazla para vereyim de eti fazla alayım. Böyle açık yok açık muhtemelen böyle. Bak muhtemelen böyle. Diyor ki bu iş ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Kolay var muhtemelenler. Hanımını ortak eder, çocuğunu ortak eder, ölmüş ana babasını ortak eder muhteremler. O zaman olur muhterem bu şey böyle böyle. Ama böyle ortak etmeden yarısı benim, bana yarısını ben vereceğim, yarısı sizin olsun derse olmaz muhterem böyle. Bir de namaz muhteremler, Şafii'de bu daha kuvvetlidir muhterem böyle. Kurbandan sonra iki yer namaz kılması böyle. Hanefi'de pek bu yok öyle fazla bir anayi fıkıh kitaplarında böyle. Şafii'de çok böyle. İki yat Allah için namaz kılmak muhteremler. Dua eder böyle. Bir de kurban duası var muhteremler Kur'an-ı Kerim'de. El-An Suresi 162-163'te muhterem. Kule saati diye başlar. Kız anlam vereyim inşallah. Kul Habibim söyle. Bu okumasak kişi böyle. İnneden başlar. İnne salati önüzdeki. İnne salati benim namazım. Bu hatta Kur'an kesim önce Kur'an okunur mesela. Kur'an okunur mesela böyle bir. Kesim önce bu şekilde. Tabi bilen Kur'an sahibi bilmiyorsa mesela bilen birisi okunur bunu bir şey böyle. Ama şart değil muhtemelen böyle. Ama sevap. O bakma böyle. İnne salati önüzdeki. Benim namazım, bir ibadetlerim, kurbanım, hacım, şunlar bunlar böyle. Memati'ye hayatım, mematım, ölümüm. Lillahi Rabbil Alemin. Allah etti, Allah Rabbil Alemin diyor. Yani. Benim namazım, kurbanım, haddi ibadetlerim, hayatım, ölümüm. Allah ki Rabbil Alemin'dir, ona aittir böyle, ona mahsus böyle. Yani ne hayatıma karıştırırım, ne ölüme karıştırırım, İbadet Allah yaparım böylece. La şerike leh. Öyle Allah ki onun yok orada şerike muhtemelen böyle. Yani yardımcısı yok. Vezir yok muhtemelen böyle. Yani danışmanlar şu an müşavir yok muhtemelen böyle. Allah muhtemelen böyle. Yani. Her bakan değil muhtemelen. Yardımcısı vardır, şusu vardır, busu vardır işte. Danışkırlar vardır bu şekilde. Müşavirleri vardır. Allah la şerike leh. Yok muhtemelen böyle. Rabbül Alemin, alemini yaratan böyle, dünyayı, yerleri, gökleri, berz alemini, mahşer alemini, cennet, cehennemi yaratan böyle, bütün ülkeyi yaratan böyle. Fizik alemi, metafizik alemi yaratan böyle, madde alemi yaratan böyle, böyle. Şöyle, bize emirtü, benim emrolunduğum ve benim Müslümin ve ilk Müslümanların bu ümmeti Muhammed'den anlamı geliyor tabii böyle, böyle. Yani şu anlamı geniş kapsamlı tabii, anlamı da böyle. Bu da inşallah böyle Elam suresi 162-163 ayet-i kerim muhtemelen böyle. Bu da inşallah bunu 160-160 ayet-i kerim bunlar okursa inşallah iyi olur muhtemelen. Rabbim inşallah kabir ismini kesinlikle kurmalarına muhtemelen böyle. Rabbim inşallah bu rica elbise hayırlı mübarek eylesin. İlahi belirleyeceğim. Yani inşallah İslam'a doğru dönü İbrahim muhtemelen Allah'a. Rabbim inşallah muhtemelen. Büyük bir öyle kanaatleri muhtemelen böyle. İnşallah bir denişim. Yalnız tabi sancısı da olmaz. Yani sancısı olmaz böyle. Kolay gelmez muhtemelen böyle. Ya olmaz muhtemelen böyle. Tabi biraz sancı olabilir böyle. Yani İslam düşmanları, işte İslam düşmanları böyle. Çok ortada karışmış isteyebilirler. Ama İslam'ın olacak muhtemelen böyle. Vakti geliyor inşallah muhtemelen böyle. İslam hayırlıysa inşallah bunları. Millet Fatiha.